Sanbonani. Ninjani? Oh, kusaphileke? Oh, angiqiniseka kodwa ngizwe ngathi ubhuti beke khuluma ngendaba ye Hayiduma yatsamaye. Kulungile ukuthi ngishaya la. Noba into enifunayo. Oh, okay. Sizoyenza ngaleyo ndlela ke but Josh ngathi kunesicelo. Hai duma ya tsamaya duma ya tsamaya kono senzileke kwaba mnandi asiqhubeke la sigcine khona.